رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دین اسلام ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اس کو قبول کر لینے سے انسان کی سابقہ زندگی اگر کفر کی حالت میں بھی تھی، اللہ کی نافرمانی کی حالت میں تھی، جب اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو دنیا جہان کی ہر برائی اس میں ہو سکتی ہے، اگر اسلام کو قبول کر لیتا ہے انسان تو پھر پچھلی ساری غلطیاں اور کوتاہیاں اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور اسلام سے پہلے اگر اس نے کوئی خیر خواہی بھی کی ہوتی ہے، کوئی نیکی بھی کی ہوتی ہے، جب تک اسلام کو قبول نہیں کرتا اس وقت تک اس کی کوئی بھی خیر خواہی، کوئی بھی نیکی اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں پا سکتی، لیکن اسلام کو اگر سچے دل سے قبول کر لے تو سابقہ خیر خواہی اور سابقہ نیکی بھی اللہ تعالی اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ آج کتنے لوگ بہت سے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، کفار کے ممالک کے، کافروں کے متعلق، اور ایسے لوگ جو اللہ رب العزت کے بارے میں ان کے تصورات درست نہیں ہیں، جتنے نان بلیورز ہیں ان کے بارے میں بہت ساری گفتگو کرتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں اور یہ کتنی خیر خواہی کرتے ہیں، اللہ کے ہاں کوئی بھی خیر خواہی ان کی قابل قبول نہیں۔ سبب کیا ہے؟ عبداللہ بن جدعان یہ ایک ایسا شخص تھا جو لوگوں سے بہت زیادہ قرض لے بیٹھا، اب اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ لوگوں کا قرض لوٹا دے، آخر کار یہ اپنے گھر سے بھاگ نکلا، اچانک ایک غار میں جا کے چھپ گیا، وہاں اس کو سونے کا بنا ہوا ایک ہرن مل گیا اور اس کے وارے نیارے ہو گئے، اس نے وہ ہرن اٹھایا اور گھر لے آیا، لوگوں کے قرض بھی واپس کیے اور ہر سال 1000 جانور حاجیوں کے لیے ذبح کرتا، ان کو ستو پلانے کا بندوبست کرتا اور ان کو لباس دیتا، اور 1000 جانور کیسے، 1000 اونٹ ذبح کیے، بکریاں 1000 ذبح کی اور گائے ذبح کی، اتنی بڑی خیر خواہی جس کو ہم خیر خواہی کہہ رہے ہیں۔ جب پیش کی گئی تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس شخص کو بھی اللہ معاف نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ولا صلى يوما، اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، اس کے اس نیکی کو اللہ کیسے قبول کریں گے؟ اور دوسری روایت میں آتا ہے، وَلَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اس نے ایک دن بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہا، اے میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ تو جو شخص رب سے تعارف نہیں کر لیتا، اسلام کو قبول نہیں کر لیتا، اس وقت تک اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے میرے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر وہ باز آ جائیں اپنے کفر سے تو ان کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، یغفر لہم ما قد سلف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام یجب ما قبلہ والتوبۃ تجب ما قبلہ والحج یہدم ما قبلہ، کما فی روایت اخرى والاسلام يهدي ما قبل، انسان جب ایمان اور اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر مسلمان ہے، اسلام کی حالت میں اس نے بہت سارے گناہ کر لیے ہیں اور معاصی کا ارتکاب کر لیا ہے، نافرمانیاں کر لی ہیں، تو توبہ یہ انسان کے سابقہ تمام گناہوں اور نافرمانیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لا صغیرۃ مع الاصرار، کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ میں تو چھوٹا گناہ ہی کر رہا ہوں نا، یہ تو صغیرہ گناہ ہے نا۔ لا صغیرۃ مع الاصرار، جو شخص بار بار صغیرہ گناہ کرتا ہے وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، اور اگر کبیرہ گناہ بھی انسان سے ہو گیا، ولا کبیرۃ مع الاستغفار، جو انسان سچے دل سے استغفار کر لیتا ہے، سچی نیت سے توبہ کر لیتا ہے، جس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں، اور وہ توبہ کیسی ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ کو چھوڑ دے، جب انسان اعتراف اور اقرار کر لے کہ میں نے غلطی کی، جب انسان شرمندہ اور نادم اور پریشان ہو جائے، جب اس بات کا عزم کر لے کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، جب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے انسان توبہ کرتا ہے، تو حدیث یہ کہتی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو توبہ کر لیتا ہے وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام انسان کے سابقہ گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، اسی طرح اسلام کی حالت میں کیے گئے گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، اللہ تعالی نے جب اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کی، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت، میں نے آپ سے گزارش کی، ابسط یمینک، آپ اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلائیے، فلأبایعک، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، فبسط یمینہ، آپ نے اپنا دائیں ہاتھ پھیلایا، قال فقبضت یدی، میں نے ہاتھ آگے کیا اور اس کو پیچھے کر لیا، قال ما لک یا عمر، عمر کیا ہوا، تم نے خود ہی تو کہا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، قال قلت اردت ان اشترط، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ارادہ ہے میں پہلے شرط لگاؤں پھر مسلمان ہوں، قال تشترط بماذا، کون سی شرط ہے آپ کی، قلت ان یغفر لی، اس بات کی ضمانت آپ دے دیں، میں ایمان کو قبول اور اسلام کو قبول تو کر لیتا ہوں، کیا میری زندگی کے سابقہ گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے، قال اما علمت ان الاسلام یهدی ما کان قبلہ، اے عمر بن عاص، تمہیں پتہ نہیں اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، وَأَنَّ الْحِجْرَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، جب انسان اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ کے لیے گھر کو چھوڑتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف سفر کرتا ہے، تو یہ ہجرت انسان کے سابقہ گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ، اگر اسلام کی حالت میں انسان حج کر لیتا ہے تو اس کی غلطی اور کوتاہی جو اس سے سرزد ہو چکی ہے، تو جب حج کر کے واپس آتا ہے، يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت امه. حج کر کے جب انسان واپس پلٹتا ہے تو اس طرح وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے جس طرح آج ہی اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو کوئی اس پہ گناہ نہیں ہوتا, اس طرح جب انسان حج کر کے واپس پلٹتا ہے اور اس نے ارکان پورے کیے ہیں, واجبات پورے کیے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کیا ہے, تو ایسا انسان اس حالت میں واپس پلٹتا ہے کہ وہ آج ہی دنیا میں آیا ہے.